شیخ طریقت عاشق اعلی حضرت قبلہ امیر اہل سنت میٹھے مرشدی، عرض ہے کہ بعض علاقوں میں مدنی کام کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، مخالفت کا زور، طعنوں کا شور، کام کی ہمت نہیں پڑتی، کوئی مفید مشورہ عنایت فرمائیے۔ صبر و ہمت کے ساتھ لگے رہیے، انشاءاللہ اپنے اعمال درست کیجیے، نیک لوگوں کو تلاش کر کے ان کی برکتیں حاصل کیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سید الصالحین رحمت للعالمین، امام المبلغین، سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک صالح یعنی نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر والوں کی بلا دفع فرماتا ہے۔ اللہ، معلوم ہوا نیک لوگوں کا قرب نفع پہنچاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کی دعاؤں سے آپ کے علاقے کی کایا پلٹ جائے گی۔ باقی یہ یاد رکھیے کہ کامیابی کا انحصار قلت و کثرت پر نہیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مدد پر ہے۔ مخالفت سے دل برداشتہ نہ ہو کہ امتحان سے گھبرانا مردوں کا کام نہیں۔ دیکھیے جب حضرت سیدنا طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی آزمائش کی گئی، جس کا قرآن کریم نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، چنانچہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 میں ارشاد ہوتا ہے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ ترجمہ کنزول ایمان، طالوت بولا، بے شک اللہ عز و جل تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، اگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، یعنی صرف ایک چلو پانی لینے کی اجازت ہے۔ خزائل العرفان شریف میں ہے، سخت گرمی تھی، عظیم لشکر میں سے فقط 313 افراد نے صبر کیا اور صرف ایک چلو پانی لیا، الحمدللہ عز و جل وہ ایک چلو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور جنہوں نے بے صبری کی اور خوب پانی پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس خوب بڑھ گئی اور ہمت ہار گئے۔ 313 مسلمان جو کہ طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم لشکر میں اطاعت گزار تھے، صرف ان کے حوصلے مضبوط تھے، باقیوں کی ہمت جواب دے چکی تھی، چنانچہ اس کا نقشہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 میں اس طرح پیش کیا گیا ہے، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ترجمہ کنزول ایمان، بے صبرے بولے، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی، بولے وہ جنہیں اللہ عز و جل سے ملنے کا یقین تھا، یعنی صبر کرنے والے، کہنے لگے کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر، اللہ عز و جل کے حکم سے اور اللہ عز و جل صابروں یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عائشہ اپنے تمام فرزندوں کے ساتھ سیدنا طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ کے لشکر میں شامل تھے، حضرت سیدنا داوود علی نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام سب بھائیوں سے عمر میں چھوٹے مگر عظمت میں بہت بڑے تھے، بیماری آپ کے وجود مسعود سے لپٹ کر خوب برکتیں لوٹ رہی تھی۔ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے کہ حضرت سیدنا داوود علی نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام گوفن میں پتھر رکھ کر جالوت بادشاہ کے سامنے آ گئے، وہ عظیم الجثہ شہزور اور قد آور تھا، مگر جو ہی اس کی نظر حضرت سیدنا داوود علی نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی اس پر خوف طاری ہو گیا، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور متکبرانہ جملے بکتے ہوئے روب ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت سیدنا داوود علی نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے گوفن میں پتھر لے کر اس کے سر کا نشانہ لے کر جو مارا تو اس کا سر پاش پاش ہو گیا اور وہ گوشت کا پہاڑ تھڑام سے گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ عز و جل نے 313 آدمیوں کے قلیل قافلے کو جالوت کے بہت بڑے لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ سیدنا طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہزادی حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دی اور ان کو آدھی سلطنت سونپ دی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب حضرت سیدنا طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو باقی تمام ملک پر حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت قائم ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ